dzień, w którym powstaną barykady. Ja powstrzymam po każdej stronie. Dzień, w którym rozlegną się strzały i staniemy się bardziej czerwoni.